11 apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius – kūno iš numirusių prisikėlimą. Pirma, skyriaus turinys. 11 apaštalų tikėjimo išpažinimo skyriuje sakoma, kad Dievas pasaulio pabaigoje prikels iš numirusių ir vėl sujungs su sielomis žmonių kūnus. Tai daugelyje švento rašto vietų pabrėžta tiesa. Pavyzdžiui, jau Senajame testamente patriarchas Jobas kalbėjo: žinau, kad mano atpirkėjas gyvas ir kad paskučiausią dieną prisikelsiu iš žemės ir savo kūne matysiu Dievą. Viešpas Jėzus yra pareiškęs: ateina valanda, kurią visi esantieji kapuose išgirs Dievo sūnaus balsą, kurie gerą darė išeis prisikelti į gyvenimą, o kurie piktą darė keltis į teismą. Antra, prikėlimą iš numirusių įvykdys Dievas. Toks kūnų atgaivinimas yra gamtos jėgoms visiškai neįmanomas, bet jį įvykdys Dievas savo visą galybę, taip kad yra viską iš nieko sukūręs. Taigi, kūnų prikėlimas iš numirusių bus ypatingas paties Dievo veiksmas. Neveltui viešpats Jėzus yra pasakęs, kad esantieji kapuose kelsis tik tada, kai išgirs Dievo sūnaus balsą. Trečia, bus prikelti tie patys žmonių kūnai, bus prikelti tie patys kūnai, kuriuos žmonės turėjo gyvendami šiame pasaulyje ir kuriuos mirtis buvo sunaikinusi. Patriarchas Jobas čia sako: paskučiausią dieną būsiu prikeltas iš žemės ir vėl apdengtas savo odą ir savo kūne matysiu savo Dievą. Jį matysiu aš pats ir mano akys jį regės. Iš pats Jėzus pareiškia: esantieji kapuose išgirs Dievo sūnaus balsą. Kad kūnai bus visiškai sugedę į dulkes pavirtę, kurios galbūt bus vėjų po visą žemės paviršių išnešiotos, tai nekiek nekliudys jiems būti prikeltiems. Juk medžiaga, iš kurios jie buvo sudaryti, bus neabejotinai išlikusi, nors ir kitokiuose pavidaluose, nes medžiaga savaime neišnyksta. Ketvirta. Prikėlimo iš numirusių tikslas. Tikslas, kuriam kūnai bus prikelti iš numirusių, yra dvejopas. A. Kad kūnai dalyvautų amžinoje sielų laimėje ar amžinoje jų bausmėje, kaip jie dalyvauja jų geruosiuose ar piktuosiuose darbuose. Mes visi turime pasirodyti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsimtų, kaip kas kūne būdamas elgisi, gerą ar piktą, sako šventasis Paulius. B. Kad aiškiai pasireikštų visiškas mirties nugalėjimas, kurį įvykdė viešpats Jėzus savo kančia ir mirtimi už žmonės. Šitas gendas turi apsivilkti negedimu ir tas marusis turi apsivilkti nemarumu. O kai tas marusis apsivilks nemarumu, tuomet įvyks žodžiai, kurie yra parašyti: mirtis praryta pergalės, mirtie, kur yra tavo pergalė, mirtie, kur yra tavo akstinas. 5. Bus prikelti visi žmonės. Iš numirusių bus prikelti visi žmonės, tiek dorieji, tiek nedorėliai. Ateina valanda, kurią visi esantieji kapuose išgirs Dievo sūnaus balsą, kurie gerą darė išeis prisikelti į gyvenimą, kurie piktą darė keltis į teismą, sako viešpats Jėzus. O šventas Paulius pareiškia: Dieve turi vilties būsint teisiųjų ir neteisiųjų prisikelimą iš numirusių. 6. Ne visų prikeltųjų kūnai bus vienodi. Tačiau ne visų prikeltųjų kūnai bus vienodi. Dorųjų kūnai turės prisikėlimo iš numirusių viešpaties Jėzaus kūno savybės, turės prisikėlusio iš numirusių viešpaties Jėzaus kūno savybės, o nedorųjų bus be tų savybių. Mes visi tiesa kelsimės, bet ne visi būsime pakeisti, sako šventas Paulius, bendrai apie visus žmonės. O apie doruosius pareiškia: jis, Jėzus, pakeis mūsų žemumo kūną, kad padarydamas jį panašų į savo skaistumo kūną, ta jėga, kurią jis gali taip pat visą savo paverkti. 7. Prikeltų kūnų savybės. Iš numirusių prikelti dorųjų kūnai bus negendantys, garbingi, galingi, sudvasinti. Sėjamas gendas kūnas kelsis negendas. Sėjamas negarbėje kelsis garbėje. Sėjamas silpnybėje kelsis galybėje. Sėjamas gyvūninis kūnas kelsis dvasinis kūnas, sako šventas Paulius. O viešpats Jėzus pareiškia: prisikėlime vyrai neves moterų ir moterys netekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. Tuomet teisieji žibės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Aštunta išvados. Tiesa, kad Dievas prikels mūsų kūnus iš numirusių ir jei būsime nusipelnę, suteiks jiems nepalyginti geresnį bei garbingesnį gyvenimą, skatina mus A. turėti savo kūnams šventos pagarbos ir vengti juos naudoti nuodėmėms, ypač ištvirkavimui. Garbinkite ir nešiokite Dievą savo kūną, sako šventas Paulius. Ar jūs nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus sanariai? Tad argi aš ėmęs Kristaus sanarius, padarysiu iš jų kekšės sanarius. Venkite paleistuvystės. Kiekviena kita nuodėmė, kurią daro žmogus, yra ne kūne. Kasgi paleistuvauja, nusideda savo kūnui. B. Nuolankiai priimti ir kantriai kentėti visokius skausmus bei pačią mirtį. Šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri bus mumyse apreikšta, sako šventasis Paulius. Jei tik drauge su Kristumi kenčiame, kad būtume drauge ir pašlovinti. C. Per daug neliūdėti ir ypač nenusiminti, kai numiršta brangus ir mylimi asmenys. Mes nenorime palikti jūsų broliai be žinių apie užmigusius numirusius, kad jūs neliūdėtumėte. Kaip kiti, kurie neturi vilties, rašė šventasis Paulius Tesalonikos krikščionims. Nes jei mes tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai taip Dievas užmigusius per Jėzų atves draugę su juo. Taigi, guoskite vieni kitus šitais žodžiais. Garbingo kūno prisikėlimo iš numirusių užsitikrinimas. Kad kuo tvirčiau užsitikrintume savo laimingą ir garbingą prisikėlimą iš numirusių, turime stengtis, kuo dažniau vertai priimti šventąją komuniją. Neveltui viešpats Jėzus yra pasakęs, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą. Ir aš prikelsiu jį paskutinę dieną. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų. Švenčiausios mergelės Marijos kūną Dievas tuo jau po mirties prikėlė iš numirusių, sujungė su siela ir paėmė į dangų. Tai mūsų tikėjimo tiesa. Ji remiasi iš nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių einančių padavimu. Tą padavimą žinome iš dviejų šaltinių. Jis užrašytas kai kurių bažnyčios tėvų veikaluose, pavyzdžiui, Šventojo Jono Damaskiečio, Šventojo Andriejaus Kretiečio ir kitų. Ir nuo pat pirmųjų amžių bažnyčioje yra švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventi. Bažnyčia visada mokė, kad švenčiausioji mergelė Marija buvo paimta į dangų. Tačiau iki 1950 lapkričio pirmos dienos ji nebuvo paskelbusi, jog ta tiesa yra privaloma tikėti. Vadinasi, jeigu kas iki to laiko būtų ją abejojęs ar net ją neigęs, tas būtų elgesis labai neprotingai, bet dar nebūtų buvęs klaitatikiu. Jeigu nuo tada jos nepriimtų, tas jau nebegalėtų būti katalikų bažnyčios nariu. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventi žolinį. Kad prisimintume ir pagerbtume švenčiausios mergelės Marijos ėmimą į dangų, bažnyčia yra paskyrusi rugpjūčio 15 dieną. Tai privaloma šventė, vadinasi, per ją negalima dirbti sunkių kūno darbų, reikia išklausyti šventas mišes. Jos vigilijoje rugpjūčio 14 privaloma pasninkauti ir susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Sekmadienį po švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų oktavos, vadinasi, po 22 dienos yra švenčiausios mergelės Marijos nekalčiausios širdies šventė.